سورت تورم پدی طریقہ دے قاف زاریہ تور ندری والا پیو دعوو چی اس بات دا قیامت تے دیکھم اولی و پنز شواہد خی پراتلو دا قیامت ابیا دا مومنان خوشخبری بشارت او دا مجرمان سخ عذابونا مقی جس ہاں یو خصوصیت پکیدا دے چی زواجر دی پنزلس دل پلفظ دا ام ام ام پنزلس دل بدار اوڑی دا سخت زواجر دی دیتا ولی اخری تا دی باب اخری صورت تنو سخت زجر ورکی چی تاسو اللہ وی سو کی اما تزانو خی ہے کن چی تم رلوی کوئے میں اس بات تا قیامت کی عقلی دلیلنا او سخت زواجر مقاصد ارباب باندھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتور گواہ دے مقام د وحید موسیٰ علیہ السلام و کتاب مستور او گواہ دے او کتاب چلی کل شوی دے ڈیر د پخوانا فی رق منشور پارا تختو کی چکلاو دی لوح محفوظ یادی والبیت المعمور او گواہ دے اغکورو چ آباد دے پا ملائکو سران پدی اول اسمان کی ہوئی د بیت اللہ مخامخ بس ہوئی کو چردا غزینا چارا سے زوان دکلن پا بیت اللہ برازی دا سے مخامخ دے اگر تا بیت المعمور ہوئی و حدیث کی رازی چ ہر روز وطا او یا ذرا ملائک ننوزی تواف سے نکی او بیا نمبر نرازی تر قیامتا بیا نرازی بد یوزل چن طواف کی بیا بیا نمبر نہ راضی تر قیامت پورے زکو تو بیت المعمور ہوئی آباد دیکھا و سقف المرفوع او گواہ دیا گا چت چڈیرو چت کڑے شوے دے آسمان والبحر المسجور او اگر دریا بو چپاگی باندھ بور بلشی چی قیامت شی دس پسنگ گواری پنزو کوئی تور فکمال ترسے دل دے پخپل برکت کی اور لوح محفوظ اگر کمال ترسے دل دے پید بار دخپل علم سران ہر سو پکی دی نخوا لگی دا کمال دل اور دا کور پخپل تعمیر کے و عبادی کی کمال ترسے دل دا سے بلکور نشتا جی دمرا عبادی اور اسمان پخپل اچت والی کی کمال ترسے دل دن اچت نشتا دی دنیا پہ لحاظ سارا کنا او دریا بو دم رو بل زیشتے اس سمندر کی جس عمر دی نو ہر شے کمال ترسے دل دے او جی کم شے کمال تا ارسی نو زوال پہ راضی کمال پس زوالی کنا نو بس معلومی چی اس با قیامت راضی کنا خوا جی کم شے کمال تا ارسی نو زوال مومی دا پہ دی باندی گواہ ان عذاب ربک لواقع جب شک عذاب درفتا واقع کی ما له من دافع اغیل سوک واپس کون کی نشتا یوم تمور السماء مورا یاد کا عورت چی اوبا چور لی اسمان پا چور لی دو سرا اس نے چور لی دا جی قیامت چی نبیا با چور لی و تسیر الجبال سیرا او چت بشی پا ہوا کی دا غرونا پوچتے دو سرا فویلو یوم ذل للمکذبین ہلاکت پدارت باندی دروغجنو الذین هم فی خوض یلعبون داغ خلق دے چ شرک کے مبتلا دی فی خوض یلعبون پخپل شرک کے داس لگیا دے چ سم لبی پکی کئی خا یوم یدعون الی نار جہنم دعا داغ رد دا چ دی لبا دیکور کولشی جہنم طرف تا پورا دیکا او بویلی شی دا غور دے چی تاسو پدی باندی دروغ وی چی کلوی افا سحر نحازا دا سحر دے چی تاسو بارشی تا سحر وی امن تم لا تبصرون او کن تاسو راندی ہے نوی نئے اس لوحا داخل شای دیتا فصبرو او لا تصبرو کسبر کوئے او کسبر نکوئے سوان علیکم برابر دی دوارا پتاسو باندی اس پیدا دلن در کئی صبر ہو پا دنیا کے دیر زبردست شے ہو کنے دیر لوے عمل ہو اس کو صبر فیدہ نہ کئی یقیناً تاسل سزا در کو لشداغ عمل جتا زکاؤں. بشارت د مومنان ان المتقین فی جنات و نعیم, بے شک متقیان وب جنتن و نعمتن کی فاکہین, دیر خوشحال وینو فاکہین دمر خوشحال وی چ سم پدی تندی کی بیر گنہ کاری دیر خوشحال ہے نا سڑے چ خوشحال شی کنا استر گلے اخ کی راشی دا سے بہ خوشحال ہے. بما تام رب و سبب داری چی ورکل دیل رخپل رب و چسی ورکل و وقام رب ما عذاب الجحیم, بچی اکلو دا عذاب دا جہنمنا او تیوی چی کلو و شربو بس نور سمکو ہے خوخورے اس کے نور اس تاجت نشتا دے آدھا خوراک سکاک دے دے کنا زکن زیادی گی نڈی ری گی انہ پی گیس پیدا کی گی انہ سنور گیڑا خرابی گی ایس نشتا کلو و شربو خورے اس کے ہنی ان امبارک شے ہن اس تو امبارک ہے تو ہی کنا بما کنتم تعملون ہو چ عمل کرو دیر بخت اور ہے کنا عمل کرو نزکا چا عمل نہ کرنو آگا دی بامبڑی دی پی کنا متقین تکیا و ان کی بھی اعلی سرور پا تختنو دا جنت باندھی مصفوفتن پا سب سب قطار پا قطار باندھی بلگی دلی مصفوفتن کا نا او یو یو تخت سمر دے حدیث کے راضی سریر دا جنت یو یو تخت ہوئی دمر دے لکا دے دین تر ثوابے پورے ارے کب دیکھ بسنگا گر دے بس دا قیامت اور دی حال بلبل شام دے دیوم یاش پا منزل باندھی حدیث کے راضی من صنعاء الى حضرموت یوم یشتمنزل وی دمر یو یو تختی وزوجناهم بحور عین ازب دی سر مرگری کم جنت کے غفور دا جنت و چکل او سترگو والدی والذین آمنو دا بسو کی مومنان دی کنا والذین آمنو مومنان دی نیوازی بی واتباتهم ذریتهم نا مرگری بشی دی سرا غفل اولادم بی ایمان خوچی پا ایمان کے ور سر شریکی گو رہا دی ایمان پوجی باندی با اللہ دی سرا غفل اولاد مرگری کی پا عمل کے غفر خامو خائی عمل خدار چاہیو شانتی نہیں فاللہوی اگا عملی کمی بزو پا غفل فضل سرا پورا کم خوا الحقنا بیم ذریتم یو دے بکم دی سرا اولاد دی وما لتنام من عملیم من شئے او کم بنکم ددی عمل نظر بر کل عمر ام بما کسب رہین ہر بندبا پخپل عمل کی گانئی کہ خواہ عملی نو خوشحال رہی کہ بد عملی نو بس گانا بئی نو رہی و امددناہم او زیاد زیاد بورکم دی لرا بفاکہت میوی و لحم او غخی مما اشتہون اغچ دی غواریم حدیث کے راغلی اول میں المستیا د جنتیان وسی کبھی دو حوت نو دمچی دمئی اینا کلیجا دا بولے اور کبھی دو حوت نو دا اینا بولے بولے اور کئی دیکھ دا اللہ حکمت ہو زکا اینا سشے دی وینا نو دا جام شوی وینا دا کن او پا وینا باندے سڑے جو اندی مطلب داو چی بس بیا مرگ نشتا ذکرم بے بولا کلیجہ ورکی خواہ مما اشتہون یتنازعون فیا کعسا اخلی را اخلی باپ جنت کے دیو بل نکاسی چی واخلا ہاں واخلا ہاں یتنازعون فیا کعسا اخلی باپ طریقی کاسی لا لغن فیا نبکی بدا خبرشتا لکو اس سرے پا بدا خبر بانی خپش ولا تاسی نبکی دا گناہ خبرشتا ویتوف علیہم غلمان اللہم گردی را گردی پدی بانی نوکران دا جنت کانم لؤلؤ مکنون خدا سے نوکران بنی چتتی نڈا رکے چیلے کما سر گورے انہوں لگی جامی برا لخرابی کی نا لؤلؤ مکنون ملغلر بی پڑبو کی صفا ساتل شوی دا سی مثال بی خوا مکنون محفوظ چی پڑبو کی دن نئی دا قوخ کی براوزی خوا فاقبل بعض ملا بعضی تسالون دا جنتیان بیوبل سر مخامخشی نو دیوبل نبتا پوسکی دسو د دې چې دا مونږ جنت ته څنګه راغلو یاره ډیر حیران وای ښا چې مونږ ته ګوره خړو پړو خلقو ته ګوره او جنت ته راتلو ته چې دا مونږ څنګه راغلو. دا ډیر ضروری تپوس دی کنه چې بما تدخلون الجنه مفسرین وای قالوا ابوي انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. دا ځکه چې مونږ با په خپل کورونو کې په دنیا کې ډیر یریدو ډیر و یریدو او خپل سره هغه مو چې دا مرګ به څنګه وي دا قبر به څنګه وي. نو فمن الله علينا احسانك الله په مونږ باندې ووقانا عذاب السموم امونږ یې بچ کړو د عذاب د لوګونا د لوګو عذاب. انا كنا من قبل ندعو وجه اصل دعوه چې مونږ به په دنیا کې الله ته آواز کوو مونگا مشرکانو چی مونگ بغوثانو قطبانو تاوازونا کول ام مشرکانا غدی اس بیوینو کنا خوا کوری بچی خبر اخلاسی کنو بیا با داغی خبر واخلو جنتیان بنور سنو کئی فو جنت کی بخپل خوشحالے کئی اجی اوساتو شنو بیا با داغی خبر واخلی چی راغی سنگشو راشی چی خبر واخلو چی اوگی دی کمار دی. انا کننا من قبل ندعو بس دغا وجه چې الله تباواز کونو انه هو البر الرحیم بیشک الله ډیر مهربان او رحم والدی. بر محسن توی ډیر احسان سوب کوي الله کوي. فذکر دا بیا راو ګورو سورۃ قاف نه شروع شوی دا فذکر الله ای بیان کا بیان کا. فمان تب نعمت ربک بکاهن ولا مجنون ذی خبر تم ګورا نیت په فضل خپل رب سره نه ترویتی ان لیوانه کاهن ترویتی ته وی سبینو اسینو مو مورې دلیو سو سحر جادو کینو پیغمبر ته وی دے کاهن دے جادوگر دے ګور او کله به وی لیوانه دے نه نه ام یقولون دا شروع شوها ام پینزل زل برازی دا د زورو دے پاره ام یقولون بلکی دی داوی شاعرن چی دا پیغمبر شاعر دے نتربسو بیهی ریب المنون مونگ انتظار کو دتا دمرگ ریب المنون مرگ تاوی نمو علا خوڑی رخ کو لے خیدے خو خلق تنی یریگی نو ریب المنون سو مطلب من قطع تاوی چی هر سو ختم کی نو د بنده عمر او د بنده رزق او د بنده ارمانونه او خوشاله بس سم چړکه وته ونی سیخه ارس قطع کی ختمه کی. قل وتوای تربسو انتظار کوی فینی ماکم من المتربسین زم تاسو سره انتظار کوم. تاسو خدای انتظار کوی چې دا یو شاعر دی یو مجنون دی از مجنون عمر کمی ولیکن زو تاسو ته انتظار کوم. ام تامرهم احلامهم بهذا آیا امر کی دی تا دا خپل عقلونا دا دی خبرو چی پیغمبر تا شاعرو وائی لی ونیو توائی در دی عقل لی. ام هم قوم تواغون نا بلکی دا یو قوم دی دیر سرکشا. ام یقولون تقوولا بلکی دی وی دا قرآن یا دا زان نجور کرے لی تقوولا بل لا یؤمنون بلکی دا دی یقین نشتا چی دا اللہ کتاب دی یقین یہ نشتا نفلیاتو بحدیث مثلی ہی اللہ و طویلو چی یو سورت راوڑے لس سورتو نراوڑے نو رہنو لو اس و طویل چی یو خبر ام نشے راوڑے یو خبر چی داوائے چی قاف دا گورا سنگر لگا خبر دا سویل شیطا سو قافو نوائے گورے مچبا مرے تلوڑشی فلیاتو بحدیث مثلی ہی را دیوڑی یو خبر دا قرآن پشانتے ان کانو صادقین کدی رشتینی وی. ام خلقو من غیر شین ای دی پیدا کلی شوی دی بغیر دسنا دغا سی پخپل پیدا کلی شوی دی دہریان بینو تاو دہریان وی چی بس مونگا دغا سی پیدا شوی ہو مونچا پیدا کلی نیو وی خوا ای دی پیدا کلی شوی دی بغیر د خالقنا. ام هم الخالقون او کدی پخپل خدایان دی دیر سخت ٹوکے اور پورے کئی کا نفع داخل پہ او بندہ پورے ٹوکے کول لی. ام هم الخالقون دی با پخپل زان پیدا کری نا. ام خلق السماوات والارض یادی پیدا کری دی اسمانون و زمکا بل لا یوقنون بلکی دی یقین نکی دا اللہ پا ذات باندی چی خالق دا اسمان و دا زمکی اغا دے اما عندهم خزائن ربکا یادی سر خزانی دی ربستا مالکان دی داری خزانو بادشاہان دی کو ام هم المسیطرون او یاد آغی چوکی داران دی نگہبانان دی اس ندی ہو اللہ و زور نے پشکل باندھ ہوئی تھا ام لهم سلم یستمعون فیه یا دید پارا سیڑے اشتا دے چی اسمان تے ادرو لی دا او غوگ دی پارے کہ بیا خبر روڑی خلقتا چی سباب ادا کر کی سباب ادا کر کی زلزل برازی طوفان برازی دی گورے چی اسمان تا سیڑے لگو لی دا او پارے کہ اوری دل کی یستمعون فیه فلیات مستمعهم بسلطان مبین پس را دشی غوری دن کے ددینا پیو دلیل کار سران ام له البنات ولکم البنون یا اللہ دا پارا لولا خوخی دی او دی دا پارا زامن جدی اللہ تنسبت کی ام تسألهم اجرن یا تا سوال کرے ددینا دا مال فهم من مغرم مسقلون چدی داغی دا تاوان نادران شوی دی تاغت سغوخت ام ندی چدی سا خبر نمانی اما عندهم الغیب و یادی سرد غیب و خبری دی تواہی کیے گی کو غیب خواہی تواہی فهم یکتبون چی دی اغیلر لکن کی دی ام یریدون قیدن یادی ستا پا حق کی رادن ری دس چل او دس تدبیر فاللزین کفروهم المکیدون ناغا کسان چی کافران دی اغیب پا خپل پا دی خپل چل کی را گیر شی لکدان کبوت پشانتے هم المکیدون اگر گڑ وڈ شی ان خلی راون خلی ان دیوار سشے پی راشی نوی خوری کن اللہ ویدہ سے چل با سروش ام لهم الہون غیر اللہ یا دید پارسوک بل مددگار دے بغیر دا اللہ نا سبحان اللہ ام معوی شرکون پاک دے اللہ دا غینا چی دی او سر شرکی وینیرو کس پم من السمائے ساکتن کچر دی اوینی او ٹکڑا دا اسمان نارا وردی دن کی اللہ عزمو کی تنیر آرسی دلی او خلق وتوی چې بچه ټکړه رااله نو یقولو دی وی صحاب مرکم مړه دا خو وریز دا د وریز ګټ ته ټکړه د اسمان نه دی چې سوی را پریوت نی په سر باندې نو هغه سي د دې یقین نه راځي فزرهم پریدا حتا یلاقو تر هغه پورې چې ملاقات کی دا غر وز خپل سره فی یساقون چې ری کې به هو شکلی شي یوم لا یغنی عنهم کیدهم شین دا غرد دا چی فیده بورن کی دیل را دا اقبل چلول اس درا فلاهمی نصرون نبادی امدادو کریشی و ان للذین ظلمو عذابا دون ذالک او یقینن دا دی ظالمان دا پارا عذاب دے مخ کی دا آخرتنا او دا جہنمنا ذنوبن کی مخ کی ویلو لیکن اکثر خلق نپوئیگیم وصبر صبر کوا حکم دا اقبل ربتا فینک بے آیونینا یقیناً تو زمان پہ حفاظت کی امونگا تاوینو وصبح بحمد ربکا تسبیح کوا پہ حمد دقل رب سرا حین تقومو کلچ تو ادری دی بیان تا یا ادری دی منزتا ومن اللیلی و پشپکیم فصبحو دا اللہ تسبیح وایا و ادبار النجوم او پس دا پریوتو دستورنا چیغا وقت دا سحر دے دا دعاگانو دے عبادت تا قبل دو وقت